sheytaane ku ko bàyyi rek du liggéey, waaye fekk ko fa mu nekk nag yee ko fas yéene ànd nag moom du fa ci. Waaw, la tabarakallah maam borom tubaab waxoon waa ja awus bi lay mu setaan rek jim bëri ko lool. Mu ne ko ndongalikaay, mu ñëw mu ne ko loo jublu ci li ngay wax. Mu ne ko dama bëgg mu ci seytaane. Mu ne ko bàyyil yëfam, soo bàyyil yëfam rek mu bàyyi la, waaye bëgg mu ci seytaane. Seytaane nag jubluwuma ci ni olof di wax seytaane, ndax olof ñaare bu ne seytaane dëmm lay wax. Waaye seytaane liñ jublu mooy ku nangulut yàlla wala jinne wala yu demee yooyu. Oto bu amul frein si nekk ni seytaane la, lépp oto booy dawal te amuti frein moom seytaane la ak yu demee yooyu. Kon loolu laa jublu seytaane, dimbali la seytaane ci sa bopp nag ba mu tàmbali nag nga bëgg mucc ci moom. Ah déedéet, boo dee gone gu jigéen bëgg mucc ci seytaane boppam neen yaramu neen ba noppi nag naan yàlla mu yàlla mu si seytaane. Ah su boobaa li la seytaane wax mooy dangay wax rek. Yow kay ci samaw gaay nga bokk jur nga jéem mucc ci man, ndax boo naan aouzu billahi min shaitaani rajim bëgg laa ko ci seytaane mu bëgg mucc, su boobaa dangay bàyyi yamuy bàyyi. Boo demee ca tabarakallah fajkati seytaane lim seen yooyu dañuy def, soo ñëwee la ñuy indi ci yow mooy noddu liqaam, jàng ay aaya, wax yooyu ngir seytaane daw la. Waaw, soo bëggee mucc ci moom nag léegi boo jógee foos ba mu bàyyi la, waay waay boo ñibbee sa kër kay bu jëlaat yi nga dellu wa fa mu baree boppi nee nag tabarakallah diw say bëtëk ñoom seen yooyu dangay mujj yàgg niroo ak ñoom. Su boobaa nag léegi mucc ca ñoom dalay jëfe. Yàlla nee na aji weddi ay tëralam yàgg naa dimbale cheytaane ci ak wedd. Mujahid mi wax ne yusahiru cheytaan ala maasiyatillahi wa yuinuhu. Waaw, loolu mujahid moo ko wax Tabari indi ko ca jukki fukkeel baag juróom ñeent. Yàlla nee na wa ma arsalnaaka yebaluñu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad illa mubashiran, lu dul ngay dégale wa nazira ak xuppe. Mubashiran lil mu'minina bi jannati an-na'im wa munziran lil kafirin bi azabil jahim. Loolu rek moo la tax ñëw. Yow daal na nga dégale wax ca kaw ni képp ku la topp dana dugg jannatu na'im, waaye na nga wax ca kaw ni képp ku la weddi dana dugg azabul jahim. Léegi rek loolu rek laa la yónnee mubashiran wa nazira. Qul, waxal nit ñi nag nga ne leen maa as'alukum, duma leen laaj alayhi ci alquran alayhi ci njàngale mii min ajrin ci genn fay. Mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam na nga wax loolu, na nga wax nit ñi ne leen duma leen laaj mukk ci lii nga xam ne moom laa di jàngal min ajrin, min ajrin ci genn fay. Lu tax nag alquran dolli min ajrin. Qul maa as'alukum alayhi ajran, waxut loolu xanaa mu ne qul maa as'alukum alayhi min ajrin. Baatu min ajrin ci genn fay moo di doomu aadama su fekkee dafay jàngale diine, te jàngale moomee mu jublu ca min ajr mooy su boobaa ku ko ca gërëmut mu bàyyi, ku ko ca santut mu bàyyi, ku ko ca neexalut mu bàyyi, ku ko ca foyut mu bàyyi. Min ajr yooyu yépp mën naa tax a jóg doomu aadama. Yàlla ne yow yonente bi na nga wax ne loolu taxu laa jóg. Illa man shaa allah, lu dul ku mu neexi ku mu illa man shaa ngeen baal ma, lu dul ku mu neex an yattaxisa ila rabbihi sabila, mu bëgg jàpp nag lu ko yóbbu ca boroomam ci def lu baax. Mu fab dara jox la, mu ne loolu nag moom bu yóbbu nga jël. Illa man shaa, lu dul ku mu neex an yattaxisa, mu jël ila rabbihi, jëm ci boroomam sabila aw yoon, kooku nag moom nee na bu yóbbu nga daa di jël. Tabarakallah, an yattaxisa tariqan bi qurbihi wala yuqaribuhu ila allahi bil imani wal amali salih, su boobaa fal yafal, kooka mën naa def. Kon mu ne ko bu laaj genn fay, waaye ku coobare wu jox la nag mu ne mu ne ko jëlal nag tabarakallah. Wa tawakkal ala alxayi, te nga wéeru ci kii dund. Wa tawakkal, te nga wéeru ala alxayi ci kii dund. Allasi, ki nga xam ne laa yamuutu du dee. Waaw, wéerul ci ki nga xam ne day dund te laa yamuutu du dee. Lu tax? Mu ne ko ndaxte ñépp loo wéeru tëdd yàlla loola dana ma sa am bis loola daanu, su loola daanoo ka wéeroon ca moom day daanu. Waaw, tabarakallah Cheikh Al Khalifa da leen wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya, maanaam kuy wéeru dangay dem ca yàlla moom mi yor dayo bu tol ni du dee la yamuutu, kooka ngay dem wéeru ca moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. Mu ne yonente bi wa tawakkal, na nga wéeru ala alxayi alladi la yamuutu, ci nga xam ne dafa dund te du dee. wasabbih bihamdihi nga sabbal ko ci sant ko fo tolo de ko sabbal subhana yak alhamdiyak yep na bari rek waw wasabbih bihamdihi nga sabbal ko nang ko sabbal nang ko bak wa kafa doyna nak bihi ci yalla bi zunubi ibadihi ci bakari jamam yi qabira dañ kumpa bakari jam yi yalla muttali'un ala a'malil ibadi la yakhfa 'alayhi shay'un minha imam faqr nana wa hadhihi al-kalima yurad biha al-mubalagha kafa bil 'ilmi jamalan wa kafa bil adabi malan nana ni yalla ne doyna xam sama bakari jam yi lola limi tekki moy mubalagha wala bok woné bu baax ni kenn munta def lu reer suñu borom tabaaraku ta'ala kenn lu way wéd fu mëna nek rek suñu borom tabaaraku ta'ala néna mom xamna lamuy def yalla nañu bal kan moy yalla allazi yalla ki nga xamné khalaqas samawati mo bind juroom ñaari asman yi wal arda mo bind suufi mo bind as-samawati mu nek juroom ñaar wal arda suufi day def bi jam'u def bi mufrad tabaarakallah خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها والاراضين في كثافتها وامتدادها يب في سته ايام تي جوروم بن فان جوروم بن فان لا يالله تبارك وتعالى بيندلو لب تايت مونونا بيند لب لب لب نا كي لحظه بو غات واي نك داي خمال دوم ادم ني نيت دا فا ورا تاي نيت دا فا ورا ديف ندان لولو كوني واخ ابن جبير موكو واخ تا تفسير كبير جوكيب ñaar fuk ak ñent ختم تيمير ak ñent مو ني الله قادر على ان يخلقها في لحظه ولكن علم خلقه الرفق والتثبت جل جلاله في سته ايام من جيرم بن فن ثم جناوغا استوى ميمو على العرش تعرش ميمو تعرش مانام مو توك عرش نان لا يالا توغي كين خموكو لان موي توك نيباكو خم واو لاج نا مو يالا توغي امام مالك ننا بدعه لا الاستواء معلوم والكيفيه مجهوله وسؤال عنه بدعه او سؤال عنها بدعه توك موم كوني خامنكو ما يالا توغي كين خاموكو لاج كو بدعه ليك ليك نك بروم خام خام ني وارات كات ني دينا سي ام ني واخ ني يالا فامو يمو تخنا لو حديث بوب نان داي واتي با جيروم نياري اسمان حديث با ويروت ها كاي حديث با ويرنا yalla day wacc ba ci juroom ñaar la asman su jege si di wax ne ku bëgg ma yërem ko ku bëgg ma jéggal ko hadith bobu wër la bu ngeen dégloo sax tabarakallah bëtt bu set ci fajar bu ñu tege ba nopi koku di wax labbayk allahumma labbayk dina di indi hadith bobu waye nak li wërut kay moy japp ne yalla day joge fofu bu fa joge kenn du fa nek fofu day widd lool nak moy dugg ci lo xamne nak moy may li ñu tuddé jima walbati jima ta'wil sifatillahi ta'wil go xamne gi bokut ak nako ali sallatu wasallam teerele won wala namako jangale won bu ne yalla day wacc rek nañ gëm ni day wacc numi wacc lool nak ñu xamuñu loolu lu am solo la mustawa ala al-arsh ar-rahman yalla moy ci yeeram wa aduna si yeb الرحمن موي يرم وا ادنا سي كيف كون نيو ادنا مو خام نانغول غاكو مو خام نانغولوكو مو خام غورغا مو خام جيغنغا داغا دوجي سي باتو الرحمن موي يرم نييب لو واي تون تون سيني بوروم بوي اني بو تيبي شيخ رك تبارك الله ييغ لي ياغي ليك تي وجان بو نياخ الرحمن وتخ nekon ku ko yendo togn bu ngon joté bo ñëwé sa kër bo réra du neex bo nelawé du neex 1000 francs wo japp mu lank né bayima na borom gilem nga nako gilem nga defon am juroomi fan yo xamni julliwut mu ñëw fekk gilem gi tok mu saf koy sa ko yëkëti door mu lank mu door gilem gi lank mu daldi wax abbat bu jibut bam waxé bat bu jibut ba gilem gi nako dama la gëna muñ sa borom xoma sama borom dala gëna mëna muñ rek ne yow di yaagi ni lim la sante juroom fani defo ci dara nga ñu ne bëgg ma def lo li damay lank man tamit duma ko def Allahu akbar loolu bu ko suñu montor doon def nga yor sa montor yalla sante la nga lank dang koy xol mu taxaw ci 3 heures baña dem nga fëgg mu lank lutax dañ la sante nga lank nga sante ko mu lank rek mu jeex waaw dañay bari loolu lu muy faral di am ngir mi nga yor ab machine diko defar lo muy def yalla def loolu nga lank waaw sa montor bi muy waxu yalla waxu loolu nga lank dama ci jakk ji nga lank tok su kër gi bu neexoon yalla sa montor bi taxaw machine bi nga yor taxaw auto bi nga yor taxaw ñepp pam tabarakal waye nak yalla arrahman moy yeurma adul fi yeb fas'al lajal so beugé xam bihi ci yalla khabira ko am xam xam fas'al bihi khabira fas'al anhu man huwa khabirun arifun bi jalalihi wa rahmatihi bo beugé xam yalla laj ko ko xam yalla fas'al bihi khabira amna ñu na damir ji nak ya'udu ila allah fas'al allah al khabira bil asya lolu amna ñu ko wax bo démé ci mufassiruni waye amna ñu ne al qawl al awwal azhar tabarakallah ñaar wax ji nak mujahid moko wax mune fas'al bihi lajal yalla khabira mu man la khibar ñeneen ñu ne dede fas'al anhu man huwa khabirun arifun bi jalalihi wa rahmatihi bo beugé xam yalla laj ko ko xam yalla subhanahu wa ta'ala xam yalla nak jesu ko xam bi zatihi tabarakallah way dañ koy xam bi asma'ihi wa sifatihi wa makhluqatihi jalla jalaluhu wa azza kamalu allazina wala allazi yalla ki nga xamne khalaqa as-samawati mo bind juroom ñaari asmani wal ard mo bind sulsiit lar wax leg ñen balma fi sittati ayamin ci juroom wa ma baynahuma ak seen digeunte fi sittati ayamin ci juroom ben fan sumastawa tab mu yamo ala al-arsh ar-rahman fas'al bihi qadira ngom wa isa qila lahum buñ len waxe mudi mushriko ni ak ñu jaar seenu yoon nafiqi ak ñu jaar seenu yoon yeferi ak ñu jaar seenu yoon buñ len waxe usjudu lir-rahman sujudal len rahman maggal len rahman mi nga xamne lu ci aduna moma qalu ñu dani wa mar rahmanu lan moy rahman fi waxu ñu waman rahmanu waman ar-rahman dirit dañu ne waman rahmanu lajin wi moy kon nangu wuñu ne yalla amna ne ko ñu wax waman ñu ne waman rahmanu kan moy ra lan moy rahman waxu ñu kan moy rahman dañu ne lan moy rahman waman rahmanu usjudu lir-rahman qalu waman rahman kon ndekete yeguñu ne xewul ñi am da am ku koy def yeguñu ne xewul ñi am dafa am ku koy indi wama bikum min ni'matin famin allah xewul bu ngeen meuna am rek ci suñu borom tabarak taala joge mu di ar-rahman kon rahman mom jarna di sujootal rahman mom jarna sepp sejj rahman mom jarna diko bak rahman mom jarna diko sante alhamdulillah alhamdulillah fuñu man di tollu ali sallallahu alaihi wasallam ne de len sikar ba ku len gis defena da ngeena dof ñom nak dañan wama ar-rahman anasjudu ndax dañuy sujoot lima ta'muruna ci li nga ñuy digal ndax dañuy sujootal li nga ñuy digal rek bëgg rek lepp lo ñu wax rek ñu def ko wa zadahum mufarlan dolli wax ji nufura ak daw tabarakalla benen sujoote mu non ci sujoote alquran yalla neena tabarak kedd nga ñel na allasi nga xamne ja'ala fi as-samaa'i mo def ci asman ci burujan ay ban ban wa ja'ala mu def fiha ci asman ci sirajan ab lamp wa qamaran aku wer munira wu leer mu ngop lolu bak la ci suñu borom tabaaraku ta'ala mo def ci asman ci burujan ay ban ban ban ban yoyu fa demé ci mujahid ak al-hasan ñom dañu ne moy bidiw yu mag yi ba demé ci ibnu abbas ak ali ibn abi talib ñu ne manazilul kawakib manazilul kawakib modi horoscope yi fi bidiw yi di jaar di dem ak gën di dug ak gën ñukoy tudd ay horoscope motax l'islam day ayé lire horoscope di ayé jang ko di ayé gëm ko mo gisane ñoyam kep ndax sax ak gisane la bokk don set ci olof kan moy yalla wa wala ci yalla ki nga xamne ja'ala layla mo def guddigi wa nahar ak beccik bi khilfatan ñi wotante ñi ayé bu beccik ayé ñew bu guddi ayé ñew ñuy demante ñom ñaar bu ki ñewé jël ki ñew jël ñom ñaar ñepp tabarakallah ku ñew nak buy dem yobbu juram ben wax ci sa dundu mune lol nak dafa nek liman arada an yazakara ci ko nara waru aw arada shukura wala mu nara sant yalla yalla defal ko gudde ak beccik yata'aqabani fa ya'ti an-nahar bi diya'ihi thumma ya'qubuhu al-layl bi zalamihi lolu war nek warate wo xamne day fatali nit ñi ñan man ñu seen borom kon mbokk yi ak seen ci aya juroom ben fuk at ñaar ci suratul rahm ci suratul al-furqan insha allah subhanahu wa ta'ala dars bi di ñew wara tambule ci ibadur rahman nan lako alquran terele tabarakallah mudi ca jikko yooyu mu tëral ci ñooñu ñuy tuddee wala bokk ni yàllay tuddee ibadu rahman nekk aaya juróom-benn fukk ak ñett ci suratul furqaan insha allahu subhanahu wa taala. Yàlla ñin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee suñu borom subhanahu wa taala mi ñu baaxe ba ñu amaat jataay bi ak yéen julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ngir mott li desoon ci suratul furqaan insha allah. Suratul furqaan nekk saaru ñaar fukkeel ak juróom, ñu ñëwoon ba agsi ci aayab juróom benn fukk ak juróom benn war a doole ci aaya wala aaya juróom benn fukk ak ñaar war a doole ci aaya juróom benn fukk ak ñett. Si suñu borom tabaraka wa taala di waxee wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Mudi yalla subhanahu wa ta'ala mine won ma faratna fil kitab min shay, tere bi di al-quran bawuma ci dara fatiwuma ci dara. Tabarakallahu mo ñu bëgg wax ñan ñoy ibadu rahman, di lo xamne al-quran moko jangale, te itam ab programme la nag boo xam ne su noppee kuy déglu ku nekk da nga xam ba xam ibadu rahman nga wala déet, wala ndax nangoowoo caa bokk wala déet, wala lan moo xew. Ndax suñu borom mooy wax fukki jikko ak ñett yoo xam ne ku ko mel noo mën a tudd, foo mën a bokk, loo mën a doon. Yàlla nee na yow ci ibadu rahman nga bokk, maanaam ci jaami yàlla yi yàlla nangu ne ay jaamam lañ ci nga bokk. Waaye melu yi nag soo ko melut koo mën a doon, foo mën a bokk, suñ lay wax ne ibadu nga it, yàlla nee na xanaa nit ñi ñoo la koy woowee waaye man duma la ko woowee ndax li ma tëral nekkoo ci. Kon mbir mi mbirum alquranul karim la, moo ñu ci bëgg a wax ñooñ ñooy ñan. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen wa ibadu rahmani, te ibadu rahman jaami yàlla yi. Ibadu mooy pluriellu abdu, abdu mooy benn jaam, abdurrahman mooy benn jaam, jaamub yàlla. Bu nekkee mbooloo nag muy ibadu rahman. Moo tax nit ki suy julli day wax iyaka naabudu, yow laay jaamu yow dong, naabudu muy ibada. Di ko tontoo wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun, dund mënitug jinne lu dul ngir ñu jaamu ma. Bët bu set bu fajaree nga wax ko yàlla ñaari yoon ne ko iyaka naabudu, yow dong la ñuy jaamu. Bu takkusaanee nga wax ko ko ñeenti yoon, bu tasbaaree nga wax ko ko ñeenti yoon, bu timisee nga wax ko ko ñetti yoon, bu gee jotee nga wax ko ko ñeenti yoon, soo safaa witeree waxaat ko ko ñetti yoon, muy fukki yoon ak juróom-ñaar yu farata ak ñett yooyu muy ñaar fukki yoon yoo xam ne yaay wax yàlla ne ko man mii maa ngi bokk ci ñi nga xam ne naabudu ka, yow rek la ñuy jàmm. Kon nag ñëpp koy wax, ñëpp koy wax, képp kuy julli rek yaa ngi wax yàlla ne ko man day naabudu ka, iyaaka naabudu, yow dong la ñuy jàmm. Yàlla nag ne waaw. Kon nag ginnaaw coowli bari na loolu kaay ma atte leen, dugg leen classe ngeen def benn examen, ku at me ku am 13, 18, 20 ñooñu at me nañu, ñooñu ay ibadu lañ, nangul naa leen ko. Waaye yàlla nee na jikko yu muy bëgg wax nag ku matalut ak koo mën a doon leen a bokkoo. Moo tax mu ne wa ibadu rahman, te kat jaami rahman yi yi yàlla nangul seenub jaamu nii la ñuy mel. Benn yamshuuna ala al ardi hawna, dañuy woyof. Yamshuuna dañuy dox ala al ardi ci kaw suuf, hëw nan ci ak teey ci ndànk. Yàlla nee na seen melowu njëkk mu ngi noonu. Nee na boo bëggee laaj kuy ibadu rahman, nee na koo gis mu diis du moom, koo gis mu diis, diis gan na ba kenn attunu ko. Yàlla nee na koo gis mu def ko rek ne la wóor ne booy lim ñamay tudde ay ibadu, yàlla nee na kooka na nga ko fa ba bokkut. Alladhina yamshuuna ala al ardi hawna, dañuy woyof. Woyof googu moo daloon sallallahu alayhi wa sallam ak saaba yi mu àndaloon ba nga xam ne daana war mbaam sahaba war ci ginnaaw ñu and ko ñoom ñaar mbaa muy dox di ommatal benn sahaba sahaba bi war ndax oyof oyof googu moo taxoon ba loolu la sahaba yi jànge ci moom Aboubakrin ñoom ñoom Omar ñoom tabarkallah radiallahu anhum. Kon oyof mooy melo wi njëkk loolu la tax moo taxoon ba mag ñi indi woon la ñu tuddee yalwaan. Soo masaan dem ci daaray alquran ngir ñu indi ci yow ak woyof mooy liñ lay njëkk a defal mooy dañ lay yalwaan loo sa baay jeexalul dara sa yaay jeexalul dara nga ñuy jox la pot ne la dama wuti añ. Kañ nga daan añ? Midi. Añ ba desal ma caat def yépp tey nga ñëw ñu ne la demal yalwaane nga dem jaxase laax ceeb sirang laaxu caaxaan dëxin yooyu yépp tabarkàlla nga xam ne ndaw ko ndaay moom la ñuy togg nga boole yépp bëgg ko añee loola ci la ñuy tàmbalee xeex sëg rëy. Moo tax daara lam daan def bi mu ko defatul la nit ñi koo gis mu ne dung mu tabarkàlla ñëpp rëy waaye loolee lu amoon solo la xanaa bi daara yi commencé giim ni mu mel la waaye yàlla daal fii lim fi joxoñ mooy wa ibadurrahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan seen jikko bu njëkk mooy dañuy woyof. Kon mbokk yi benn nga noonu kooyof ku nekk yàlla nee na ci samay jàng bokk ku diis ku nekk nag nee na bokkoo wala boog benn point nga noonu boo xam ne bii mën nga caa ñàkk atmi wa ñaareel ba isa qatabahum aljahiluna bu leen ku teeyut wa isa qatabahum su waxeek ñoom aljahiluna ñi teeyut qaaloo ñu wax ñoom salaaman jàmm ndax ñoom dañuy teey mooy alxilmu. Kon seen ñaareelu melo mooy alxilmu teey. Yàlla nee na ku teey ku nekk jaamub yàlla nga kuy rambax rambax yi rajax rajax yëkkati fii teg fële nee na doo bokko. Kon wa isa qatabahum su waxeek ñoom aljahiluna ku teeya di yéen nag aljahiluna ku xamul dara lañ koy tekkee waaye ku teeya di lay jubli fii parce que alxilmu lay jàkkaarloot ndaxte alxilmu lay dëppool. Kon ku teeya di ki su fekkee day wax ak yàlla nee na du day wax ak ab jaamam moom xaalu salaaman jàmm lay wax du fa nekk di wax yeneen baat yu wuteeg jàmm xuloo du jóge ci ñoom xeex du jóge ci ñoom xaste du jóge ci ñoom xeebaat du jóge ci ñoom duñu xeeb kenn duñu xas kenn duñu dëkkal kenn fenn loolu lañ koy daal di wax wa isa qatabahum aljahiluna qaalu salaaman. Kon ñaareelu melo wi yàlla nee na ibadurrahman seen ñaareelu melo mooy dañoo war a nekk ñoo xam ne ku teeya di suy wax ak ñoom qaalu salaaman ñu ne ko jàmm rek. Seen ñetteelu melo moo di walladina ña nga xam ne yabituuna dañuy fanaan sujjadan di sujjood rek wa qiyaaman aka taxaw rek li rabbihim ngir seen borom dong muy xiyaamu layli. Yàlla nee na ay ibadoom ibadurrahman dañuy def xiyaamu layli. Lan mooy xiyaamu layli? Suñu borom subhanahu wa taala ba muy jàngal sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko iqra yàggul dara rek am saar yu ñëw tàmbali ne ko ya ayul muzammil qumil layla illa qalila. Lu tax? Mu ne ko ndaxte booy julli guddi da nga mën a defar sa bopp booy julli guddi da nga mën a defar sa bopp da nga mën a xeex sa bakkan qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alayh ba aaya yooyu jeex tabarkàlla. Kon yàlla nee na ñetteelu melaw ibadurrahman mooy yabituuna li rabbihim dañuy fanaan ngir seen borom sujjadan wa qiyaama dañuy fanaanee julli. Mu ne kon koo xam ne da ngay guddee tudd di naajee yeew nelaw guddi gi yépp yàlla nee na bu ñuy lim samay ibadu bu leen ko ca boolee tooñ ma waaw kuy fanaanee nelaw ay sa tër ngay yeewoog ay 10 heures ak ay yu demee ni ko yooyu yàlla nee na kooka bu ngeen di lim samay ibadu bu ngeen ko ca boolee tooñ ma. Kon yabi tuuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama waaye nag li rabbihim moo di duñu fanaane julli ba noppi bët set nag ñuy netti leen dañ doon julli biig. Yàlla nee na duñu fanaanee julli ba bët set ñuy netti li naan dañ doon julli biig léeg-léeg doomu aadama julli ba bët set mu daal di netti li la mu fanaane biig li ma na julli ba bët set ñuy waxtaan ca jotaay ba nga daal di netti la man di biig ba nangam di xew maa ngi koy dégg ndax boobu mi ma fekk may yor sama kurus wala mi ma fekk may naafila wala nangam netti li nga la nga doon dég biig su boobaa dootul am benn jeexantal ci say jikko. Kon kiy fanaanee naafila kiy julli guddi kiy def ay rakkaam fukki rakkaay ak benn tabarkàlla ak yooyee du xëy di ko nettali kenn lu tax ndax ci li rabbihim seen borom a tax tabarkàlla borom téere ba borom jawhar nafis mam borom tuba radiala anhu ma nga nan rubba ibadati 70 sana qad ahsadatha lahsatun akhira wala bok ca tere ba sama juma modi neena bari waana ku jaamu yalla jurum ñaar fukki at yak ko ci ben seconde rubba ibadati 70 sana jurum ñaar fukki at 70 ans nga yak ko ci ben seconde lu ko yak moy da ko netti wala mu feug ci deñum mbamu tisero ko tabarkal kon walladhina yabituna sujadan wa qiyaman rabbihim yalla neena lool moy seen ñettelu melo ñom ibadur rahman walladhina te ñoy ñinga xamne moy seen ñentelu melo yaquluna dañuy ñaan nan rabbana ayyu suñu borom asrif amna yal na nga ñu walbatil azab jahannam mbugulum jahannam ayyu suñu borom yal na nga ñu walbatil mbugulum jahannam modi ñent melo yu jitu wayef lol tey lol manana fi la guddi lol taxu leena yaakar nak taxu leena nagu bok ñen balma taxul ñu nagu yalla neena ko gis ku nagu ku wax mu ne sawar ngay dem yow man aljanna yalla neena bokul ci ibabi ki nga xamne dafa nagu defena kum gis ilal nari mom nak ilal jannati bi khairi hisabin dekkal ñepp sawar dug aljanna yalla neena koku mom boy lim am sama ibadu bu ko ca bolé mom kay day den ko xamni ki numu jaamu yalla ma nga nan rabbana asrif anna azab jahannam lol nak tabarakallah dafa am ben hadith bo xamni bi it shirin bi leg mu tak nit ñep walbati len duggal len sawara dal di bayyi nit ñu tutatu ñu neew ndax hadith bi dañ koy sirene yoonte bi neena xetam ñep ñeppay dem sawara bam def ben kurel mu ñina yoonte bi neena xetam bi ñeppay dem sawara bam def ben kurel ñina kurel bobu ñina daf ne moy lima nek manam hadith bi non la tedde hadith bobu nak inshallah dañ ci ñew ci risal saxalay ni hadith bobu nak limi tekki djegim wi man na tax nit ki dund kum gis ne ko yow min ñi wa sawara nga bok man nak min akhi jannati lutax parce que da ngay daldi am foku teunk rek daldi ko fa yemalé kon yalla neena kep ku nago defé ne yow dal min akhi jannati kenen ko gis nak min akhi nari tabarakallah ko ke yalla neena bokut ben way dafa fekk kuy julli mu julli ba nopi alquran ji neex lol mu xol ko daldi joy ñu ne ko loy joy mu ne dama xamni ki min akhi nari ak alquranum ji neex ji ñu ne ko ndax lan mu ne parce que dawat sikimam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne dawat sikimam kon huwa min akhi nari mo yeen mom mam fan la xewé waye dal li mo bëgg wax fofu rek moy nit ki bu mu nagu rek kum gis ne ki min ahli nari dedet yalla neena yaquluna rabbana srif 'anna 'azab jahannam lutax inna 'azabaha mbugulum jahannam day kana nek na gharama di lu takkok ci nga xamne mo ci dugg du tagok mom mukk yalla nañu ci yalla musul qurtubi neena bi'sa المستقر وبئس المقام فهم مع تاعتهم مشفقون خائفون من عذاب الله نانا سخواي بوب بو نقر لا سخواي بوب بو داي وار لا موي فيري انها نكم مبغلم جهنم انها نكم جهنم ساعت نقرنا مستقرا تي واتواي ومقاما اك سخواي ولا كير مو تيكي كو لولو تا تفسيرم با jukki fuk ak ñet xatum jurum ñaar fuk ak ñaar kon seen ñentelu melo ñom ibadur rahman yalla neena dañoo wara nek ño xamne dañuy dekk seen loxo ila lahi subhanahu wa ta'ala di ragal yaakar na liñ jëf kenn ko nangu tabarakal motax suñu maam cheikh alhaji malik mu daan wax doomi soxna yi nañen tey ne doomi soxna yi tey len ñu ne ha mu ne xam xam tuuté ci ñew téré xam xam yi ñu ne ko ha mu ne tuuté ci ñew tuuti joji ci ñew tuuti lañ ci jang liñ ci jang tuuti lañ ci xam liñ ci xam tuuti lañ ci jëfé liñ ci jëfé tuuti lañ ci sellal tuuti liñ ci sellal nak xamaguñu ba xam mi yalla na nga na ko mbeek mu ne kon nak tay leen ku tollu fofé tabarakallah da ngay tal sa bop waye do tal ko gis ne ko humil alina kon alquran neena seen ñentelu mel moy yaquluna rabbana srif 'anna 'azab jahannam wa seen juromelu melo isa anfaqu buñu joxe lam yusrifu duñu yaq walam yaqturu te duñu ngont yalla neena ñooñu jaamum yoyu buñu dé joxe duñu ngott